महाभारत वन पर्व त्रिपंचाशदधिक द्विशततमोध्याय। भीष्म का कर्ण की निंदा करते हुए दुर्योधन को पांडवों से संधि करने के परामर्श देना, कर्ण के क्षोभपूर्ण वचन और दिग्विजय के लिए प्रस्थान। जन्मेजय उवाच वसमाने सुपार्थेषु वने तस्मिन् महात्मसो धार्तराष्ट्रा महे स्वाथा किम कुर्वत सत्तमाह। जन्मेजय बोले, मुने जब महात्मा पांडव उस वन में निवास करते थे, उन दिनों महान धनुर्धर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र पुत्रों ने क्या किया। कर्णो वैकर्तनश्चैव शकुनिश्च महाबलः भीष्मद्रोणः कृपाश्चैव तन्मे संस्थितमर्हसि। सूर्यपुत्र कर्ण, महाबली शकुनि, भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य इन सब ने कौन सा कार्य किया, यह मुझे बताने की कृपा करें। वै सम्पायनवाच एवं गतेषु पार्थेषु विशिष्टे च सुयोधने आगते हस्तिनपुरं मोक्षिते पाण्डुनन्दनै। भीष्मोम अब्रवीन महाराज धार्तराष्ट्रमिदं वचः। वैशंपायन जी ने कहा, महाराज पांडवों द्वारा गंधर्वों से छुटकारा मिल जाने पर जब दुर्योधन विदा होकर हस्तिनापुर पहुंच गया और पांडव जाकर पूर्ववत वन में ही रहने लगे, तब भीष्म जी ने धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन से यह बात कही। उक्तम तात था पूर्वम गच्छतस्ते तपोवनम गमनम मेन रुचितम तव तत्र कृतम चते। तात, तुम्हारे तपोवन जाते समय जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था, वही आज भी कह रहा हूँ। मुझे तुम्हारा वहाँ जाना अच्छा नहीं लगा और वहाँ जाकर तुमने जो कुछ किया वह भी पसंद नहीं आया। ततः प्राप्तं त्वया वीर ग्रहणं शत्रुभिर्बलात् मोक्षितश्चासि धर्मज्ञैः पाण्डवैर्न च लज्जसे। वीर, शत्रुओं ने तुम्हें वहां बलपूर्वक बंदी बना लिया और धर्मज्ञ पांडवों ने तुम्हें उस संकट से छुड़ाया है, क्या अब भी तुम्हें लज्जा नहीं आती। प्रत्यक्षं तव गांधारेश सैन्यस्य अभिसंपते सूतपुत्रोपयाद्भीतो गंधर्वाणां तदारणात्। गांधारी नंदन, सेना से तुम्हारे सामने ही सूतपुत्र कर्ण गंधर्वों से भयभीत हो युद्ध भूमि से भाग निकला। क्रोशतस्तव राजेन्द्र ससैन्यस्य निपात्मज दृष्टस्य विक्रमस्यैव पांडवानां महात्मनाम्। राजेंद्र राजकुमार, जब सेना सहित तुम चीखते चिल्लाते रहे, उस समय महात्मा पांडवों ने जो पराक्रम कर दिखाया था वह भी तुमने प्रत्यक्ष देखा है। कर्णस्य च महाबाहो सूतपुत्रस्य दुर्मतेह न चापि पादभाग कर्णः पांडवानां नृपोत्तमः धनुर्वेदे च शौर्ये च धर्मे वा धर्मवत्सलः। महाबाहो, उस समय छोटी बुद्धि वाले सूतपुत्र कर्ण का पराक्रम भी तुमसे छिपा नहीं था। निपशेट धर्मवत्सल, मेरा तो ऐसा विश्वास है कि धनुर्वेद शौर्य और धर्माचरण में कर्ण पांडवों की अपेक्षा चौथाई योग्यता भी नहीं रखता है। तस्मादहं क्षमं मन्ये पांडवैश्च महात्मभिः सन्धिं सन्धिविदां श्रेष्ठ कुलस्यास्य विवृद्धये। अतः संधिवेत्ताओं में श्रेष्ठ नरेश, मैं तो इस कुल के अभ्युदय के लिए उन महात्मा पांडवों के साथ संधि कर लेना ही उचित समझता हूँ। एव मुक्तश्च भीष्मेण धार्तराष्ट्रो जनेश्वरः प्रहस्य सहसा राजन विप्रतस्थे सतौ बलः। राजन, भीष्म के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन हंस पड़ा और शकुनी के साथ सहसा वहां से अन्यत्र चला गया। तम तो प्रस्थितम अज्ञाय कर्ण दुस्साहसनादय अनुजग्मुर्महे स्वाहा धातराष्ट्रम महाबलम। महाबली दुर्योधन को अन्यत्र गया जान कर्ण और दुस्शासन आदि महान धनुर्धरों ने उसका अनुसरण किया। तां सुसं प्रस्थितां दृष्ट्वा भीष्म कुरुपितामह लज्जया व्रीडितो राजन् जगाम स्वं निवेशनम्। राजन, उन सबको वहां से प्रस्थान करते देख कुरुकुल पितामह भीष्म लज्जित होकर अपने आवास स्थान को चले गए। गते भीष्मे महाराज धर्मराष्ट्रो जनेश्वर पुनरागम्यतम देशम अमंत्रयत मंत्र भी। महाराज, भीष्म के चले जाने पर राजा दुर्योधन फिर उसी स्थान पर लौट आया और अपने मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करने लगा। किमस्माकं भवे श्रेय किं कार्यम अवशेषते कथम च सुकृतं तत्यान् मंत्रयामोद्ययद्धितम्। मित्रों, क्या करने से हम लोगों की भलाई होगी, हमारे लिए कौन सा कार्य शेष रह गया है, कैसे करने से हमारा कार्य शुभ परिणामजनक होगा, क्या करने से हमारा हित है, आज इसी विषय पर हम लोगों को विचार करना है। कर्ण उवाच दुर्योधन निबोधे तम यत्वाम वक्ष्यामि कौरव भीष्मोऽस्मान् निन्दति सदा पांडवाश्च प्रशंसति। कर्ण बोले कुरुनंदन कुरुकुल रत्न दुर्योधन, मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। भीष्म सदा हमारी निंदा और पांडवों की प्रशंसा करते रहे हैं। त्वद्वेषाच्च महाबाहो ममापि द्वेष्टुमर्हति विगर्हते च माम नित्यं त्वत्समीपे नरेश्वर। महाबाहो, ने तुम्हारे प्रति द्वेष होने से मुझसे भी द्वेष रखते हैं। नरेश्वर, तुम्हारे सामने वे सदा मेरी निंदा ही किया करते हैं। सोहम भीष्म वचस्तद्वयी न मृष्यामि भारत त्वत्समक्षम यदुक्तम च भीष्मेनामित्र कर्मण पांडवानां यतो राजन् तव निन्दां च भारत अनुजानीहि मां राजन् संभृत्य बलवाहनम्। भारत, तुम्हारे सामने भीष्म ने जो कुछ कहा है उसे मैं सहन नहीं कर सकता। शत्रुदमन भरत कुलनंदन, उन्होंने जो पांडवों का यश गाया और तुम्हारी निंदा की है यह मेरे लिए असह्य है, अतः तुम मुझे सेवक सेना तथा सवारियों का साथ दिग्विजय करने की आज्ञा दो। जेष्यामे पृथ्वीं राजं तथैलवन काननां जिता च पांडवैर्भूमे चतुर्भिः बलशालिभिः तामहं ते विजयस्यामि एक एव संशयः सम्पश्यतु सुदुर्बुद्धिर्भीष्मः कुरुकुलाधमः। राजन, मैं सर्व पर्वत वन और काननों सहित सारी पृथ्वी को जीत लूँगा। जिस भूमि पर चार बलशाली पांडवों ने मिलकर विजय प्राप्त पाई है उसे मैं तुम्हारे लिए अकेला ही जीत लूँगा, इसमें संशय नहीं है। खोटी बुद्धि वाला कुरुकुलाधम भीष्म मेरे इस पराक्रम को अपनी आँखों देखे। अनिंद्यम निंदते जो हि अप्रशंस्यम प्रशंसति स पश्यतु बलम वेद्य आत्मानं तु विगर्हतु। जो अनिंदनीय की निंदा और अप्रशंसनीय की प्रशंसा करता है वह भीष्म आज मेरा बल देख ले और अपने आप को धिक्कारे। अनुजानीहि मां राजन् ध्रुवो हि विजयस्तव प्रतिजानामि ते सत्यं राजन् आयुधमालभे। राजन, मुझे आज्ञा दो, तुम्हारी विजय निश्चित है, यह मैं तुमसे प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य कहता हूँ और शस्त्र छूकर शपथ करता हूँ। तथृत्वा तु वचो राजन कर्णस्य भरतर्षभ प्रत्यापरमया युक्त कर्णमाह नराधिपः। भरत श्रेष्ठ राजन, कर्ण की यह बात सुनकर राजा दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे कहा, धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे त्वं महाबलः हितेषु वर्तते नित्यं सफलं जन्म चाद्यभे। वीर, मैं धन्य हूँ, तुम्हारे अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि तुम जैसे महाबली सुहृद सदा मेरे हित साधनों में लगे रहते हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया। यदा च मन्यसे वीर सर्वशत्रु निवर्हणम् तदा निर्गच्छ भद्रम् ते जनुसाधि च मामिति। वीरवर, जब तुम्हें विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा सब शत्रुओं का संहार हो सकता है, तब तुम दिग्विजय के लिए यात्रा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे आवश्यक व्यवस्था के लिए आज्ञा दो। एव मुक्तस्तदा कर्णो धार्तराष्ट्रेण धीमता सर्वमाज्ञापयामास प्रायात्रिकमरिन्दमः। जन्मेजय, बुद्धिमान दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने यात्रा संबंधी सारी आवश्यक तैयारी के लिए आज्ञा दे दी। प्रयौ च महेश्वासो नक्षत्रे शुभदैवते शुभे तिथो मुहूर्ते च पूज्यमानो द्विजातिभि मंगलैश्च शुभैस्नातो वाग्भिश्चापि प्रपूजितः नाद्यन्धत घोषेण त्रैलोक्यं सचराचरम्। तदनंतर महान धनुर्धर कर्ण ने मांगलिक शुभ पदार्थों से जल के द्वारा स्नान करके द्विजातियों की आशीर्वाद में वाणी से सम्मानित एवं प्रशंसित हो शुभ नक्षत्र, शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में यात्रा की। उस समय वह अपने रथ की खरखराहट से चराचर भूतों सहित समस्त त्रिलोकी को प्रतिध्वनित कर रहा था। इति श्री महाभारते वन परमणि घोषयात्रा परमणि कर्ण दिग्विजय द्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में कर्ण दिग्विजय विषयक 253वां अध्याय पूरा हुआ।